Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün Ramazan-ı Şerif'in son salısı. İnşallah Perşembe günü bayram yapacağız. Biliyorsunuz Suudi Arabistan bir gün önce oruç tutmaya başladı. Fakat yarın oruç tutacaklar. Yani yarın bayram ederler diye bekleniyordu. Yarın bayram etmeleri mümkün değil. Neden mümkün değil? Hilali zaten görmelerine imkan yok. Yani yarın akşam da görülmeyecek hilal. Bu akşam görülmedi, yarın da görülmeyecek. Suudi Arabistan hilalin görülmesine göre oruca başlayıp oruca son vermiyor. İki tane usul var şeyin tespitinde, kameri ayların tespitinde. Birisi kavuşma esasına göre olan. Şimdi şöyle şu mikrofonu dünya kabul edin. Ben de güneş olayım. Şu yumruğumda ay olsun. Ayda ışık yok. Tamam mı? Şimdi dünya, ay, güneş, üçü bir araya geldiği zaman, böyle bir hizaya geldiği zaman güneşin ışığıyla aydınlanıyor ya ay. Bu durumda ayın dünyaya bakan yüzü kapkaranlık oluyor. Dolayısıyla dünyanın hiçbir yerinde ayı görmek mümkün olmuyor. Astronomide kameri ayın bitişi ve başlangıcı bu vakitte oluyor. Suudi Arabistan astronomiye uyuyor. Ama maalesef halka bunu böyle ilan etmiyorlar. Halka ilan ederken sanki hilali gözetlemişler ve görmüşler gibi ilan ediyorlar. Şimdi astronomiye göre bu dediğim kavuşum, yani şu dünya, ay ve güneşin bir araya gelmesi olayı bu gece saat 1:30'da olacak. Şimdi batılılar günü saat 12'de bitirip başlatıyorlar biliyorsunuz. 12'de gün bittiği için saat 1:30'da gözüken şey, o kavuşum, hilal gözükmüyor. Hilal gözükmesi mümkün değil. O kavuşum denen olay, ona içtima da deniyor. Çarşamba günü meydana gelmiş olacağı için onu takip eden gün yeni ay oluyor. Şimdi dolayısıyla eğer bu akşam televizyona çıksaydım ben diyecektim, yarın Suudi Arabistan'ın bayram yapmasına ihtimal yok. Çünkü Suudi Arabistan kesinlikle takvime uyuyor ama bu hangi takvim? İslami yasaslara göre yapılan takvim değil. Şeye göre yapılan takvim. Astronomi yasaslarına göre yapılan takvim. Şeye de öyle başladı. Oruca da öyle başladı. Onunla İçtimayla normal gözlem arasında çoğu zaman bir gün fark ediyor. Ama bugün öyle olmadı. Yarın akşama doğru işte saat 4:30'da Güney Afrika'da hilal gözükebilecek. Alınan karara göre dünyanın neresinde hilal gözükürse bütün İslam alemi bayram yapacağı için biz Perşembe günü bayram yapacağız. Yoksa yarın akşam ne Türkiye'de ne Suudi Arabistan'da hilalin gözükmesi mümkün değil. Sadece o esastan göre, yani biz Türkiye'de hilal gözüksün de öyle bayram yapalım desek Perşembe'yi de oruçlu geçirmemiz lazım. Suudi Arabistan da öyle yapması gerekir. Perşembe'yi de oruçlu geçirmesi lazım. Perşembe günü akşamı da İstanbul'da yine hilal gözükmeyecek. Ankara'da da gözükmeyecek. Küçücük bir ihtimalle Hatay'da gözükebilir. Ama Suriye'de, Mekke'de gözükebilecek. Perşembe günü akşam. Çünkü o akşam gözüken hilalle ertesi gün bayram yapılır. Yani Suudluların biz hilali görüp bayram yapıyoruz iddiası doğru olsa, gerçekten öyle yapsalar, Cuma gününden önce bayram yapamazlar. Anlatabilir mi? Zaten böyle bir ihtimal yok. Şimdi 2002 yılında Ürdün'de bir hilal konferansı olmuş. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan vakit hesaplama şubesi müdürü olan arkadaş anlattı. Orada iki tane alimin ismini verdi. Benim notlarım da vardı, yanıma almamışım. Suriyeli iki araştırmacı 2000 yılına kadar, 1950'den 2000 yılına kadar yapılmış olan tüm hilal gözetmelerini şey yapmışlar. Gözden geçirmiş şey hilal gözetmeleri diyorum. Şeyi Ramazan başlangıç ve bitimlerindeki yapılan uygulamayı bilimsel yönden incelemişler. Vardıkları sonuç şu. %91'i hatalı. Yani o aradaki 51 tane Ramazan'ın 46'sını yanlış tutmuşlar. Hayır, Türkiye hariç. Türkiye hariç. Onlar ayrı, hep ayrı tutuyorlar ya, eskiden beri ayrı tutuyorlar. Bizim birçok Müslümanın da kafasını bozdular. 51 tane Ramazan'ın 46 tanesini yanlış tutmuştur. Düşünebiliyor musunuz? Şu vurdum duymazlık İslam alemindeki şaşırtıcı boyutlarda. Az önce dedim, normal olan aslında bayramı Cuma günü yapmaktır. Ama Perşembe günü yapmamızın da şeriat aykırı bir tarafı yok. Neden dolayı yok? Çünkü dünyanın bir yerinde hilal gözüküyor. O gözüken hilale de bizim uymamız caiz. Çünkü haberi alınıyor. Gayet şey açık ve net. Ona uygun olarak oruç tutuyoruz. Ve şeyle Perşembe günü gönül rahatlığıyla bayramımızı yapacağız. Avrupa'da başlarken Arabistan'a tabi olmuştu. Şimdi Perşembe olduğunu ilan etmiş. Endonezya'da Perşembe olduğunu ilan etmiş. Yok şeyde az önce kim söyledi? Siz söylediniz. Arabistan da Perşembe ilan etmiş. Tabii tabii. Az önce işte az önce şey etmiş. Abdullah Beder izlemiş. Ben işte televizyona çıksaydım şunu diyecektim. Suudi Arabistan'ın yarın bayram yapmasına ihtimal yok. Çünkü onların uydukları takvim Perşembe'yi gösteriyor. Yalnız şu Müslümanların halinin ne kötü olduğunu görüyor musunuz? Orada o insanlar biz gözlemledik diye ilan ediyorlar. Görüldü diyorlar. Çünkü o şekilde haberlere geçiyor. Ve bütün Müslümanların şeyini bozuyorlar. Zihnini bozuyorlar. Olacak şey değil. Peki şimdi bunu bitirdik. Bu kadar giriş yeter. Türkiye Allah'a şükür bu hilal konusunu halletti. Gerçi bütün İslam alemi 1978'de yapılan toplantıda ortak karar almışlardı ama uymuyorlar. Uymuyorlar. Ya senin uyduğunda takvim, bu şer'i esaslara göre hazırlanmış takvim, seninkisi tamamen astronomiye göre hazırlanmış takvim. Buna uyum buysana. Uymuyoruz. Ne yapacağız? Yapacağım bir şey yok. İnşallah namaz vakitleri konusunda da düzgün bir sonuca varırız. Şimdi geçen hafta zekatla ilgili konuşma yapmıştık. İnternetten birçok soru soranlar olmuş. O soruları teker teker burada cevaplayalım bu akşam. Sizin de bir takım sorularınız olursa onları da cevaplayalım. Bu akşam da böyle bir sohbet olmuş olsun. Evet, oku bakalım soruyu. Evet, Sayın Hocam, zekat konusuna biraz daha fazla zaman ayırmanız mümkün müdür? Nahl Suresi 71, Tevbe Suresi 34-35 ve Bakara Suresi 219. ayetlerine göre zekatın 1/40 miktarında olması doğru mudur? Tamam, orada kalsın. Ondan sonra açıklamanızı istirham ediyorum. Onu bir bakalım. Ona bir bakalım. Nahl sahibi Yahya Kemal Alkan. Tamam. Şimdi Nahl 71 değil mi? Önce Nahl Suresi, Nahl Suresi 16. suredir. Bir bakalım Nahl 71'e. Şimdi herhalde bir mealle ilgili olması lazım. Ben metne baktığımız zaman bir şey görmüyorum da. Ha, mealden bahsediyormuş. Oku bakalım meal neymiş. Bunu açıklamanızı istirham ediyorum diyor ve devam ediyor. Nahl 71 ayetini okuyan mealin doğruluğu hakkında şüpheye düşüyor. Benim tanık olduğum Müslümanlığın imtihan noktalarından biri de bu ayetin duyulduğunda ortaya çıkıyor. Tabi soruda biraz düşüklük var. Hemen itiraz geliyor. Lütfen açıklama yapar mısınız? Sizin ve tüm vakıf üyelerinin Ramazan bayramını tebrik ederim. Saygılarımla Yahya Kemal Alkan. Tamam. Demek ki mealle ilgili bir problem var. Peki o zaman şuradan bir meali bir okuyalım. Mesela benim elimdeki mealden bir okuyayım. Gerçi bu elmalının sadeleştirilmiş elmalı Arapçası en kuvvetli olan alimlerden birisidir. O Arapça bakımından kolay kolay hata yapmaz. Ama sadeleştirmede hatalar olabilir. Bu aslı bu galiba değil mi? Evet. Buradan okuyayım ben. Allah bazınızı bazınıza rızıkta tafdil etti, üstün kıldı. Fazla verilenler rızıklarını ellerinin altındakilere reddediyorlar da, hepsi onda müsavi oluyorlar da değil. Şimdi Allah'ın nimetini mi inkar ediyorlar? Bu meal doğru bir meal. Ama bir de şu elimdeki meal değil de bu başka bir meal. İbrahim Bey şuradan al da bir iki tane mealden okusunlar arkadaşlar. Ya bundan sonra artık sen çok dikkatli olacaksın yani. Tamam. Şeye ver. İsmail. Tamam, Yahya tamam. Yahya okusun. Allah. Hangi meal? Onu söyle. Hangi meal? Kim meali? Beşir Aryasoy, Ahmet Ağrı. Tamam. Allah rızık hususunda kime rızık kimeyinden üstün kıldı. Üstün kılanlar hepsi bu rızıkta eşit olmak üzere rızıklarını ellerinin altındakilere geri vermezler. O halde bunlar Allah'ın nimetini bilerek mi çağırıyorlar? Tamam. O mealde de bir problem yok. Yok. Evet. Aynı mı senin? Tamam. Diyanet Vakfı'nın meali, evet. Parantezde oku. Parantezde birlikte oku. Nasıl olsa açıklama maksadıyla yapmışlardır. Allah rızık hususundan kiminizi kiminizden üstün kıldı. Üstün kılınanlar rızıklarını ellerinin altındakilere, köle ve hizmetçilere vermiyorlar ki rızıkta hepsi eşit olsunlar. Onlar ellerinin altındakilerle kendilerine eşit tutmazlarken Allah'ı kutlarla nasıl eşit sayıyor? Yoksa Allah'ın tamam, meallerde problem yok. Belki bu arkadaşımızın elindeki mealde bir problem olur. Ben şimdi metinden okuyacağım. Vallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizk. Rızık konusunda Allah birinizi diğerine üstün kılmıştır. Yalnız ben geçen de bir mealde bu soru geldiği zaman bir mealde kafa karıştıran bir şey görmüştüm ama o meal demek ki aramızda yok. Yani Allah kimine çok rızık vermiş, kimine az vermiş. Bu böyle. فَمَا الَّذ۪ي فُطِّلُوا بِرَادِ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ اِيمَانُهُمْ Allah'ın kendilerini ikramda bulundukları kişiler, ellerindeki rızıkları yanlarında bulunan kölelere vermiyorlar ki. فَهُفْتِلِ سَوَا O köleleri kendileriyle eşit tutmuyorlar. Eşit tutmuyorlar. E şimdi peki nasıl oluyor da bu insanlar Allah'ın kölesi durumunda olan bir takım varlıkları Allah'la eşit tutuyorlar? Orada öyle mi söylüyor? Ne diyor? Fehum fî sevâdan. كَنَّهُ قِيلَ فَمَدْ لَذ۪ينَ فُطِّلُوا بِرَاتِ رِزْقِهِمْ عَمَا مَرْكَتِ اِمَانُهُمْ فَسْتَوْفِ رِزْقَ لَاَنَّهُ رَدْتُونَ وَاِنْكَانُ عَلَى الْمُشْرِك۪ينَ فَيُمْ يُشْرِكُنَ بِاللّٰهِ بَعْدَ مَخْلُقَاتِ فِي Tamam, benim söylediğimi söylemiş. Tamam. Şeyde, Gazi Sikadi Beydavi tefsirinde, yani bu ayet-i kerimede zaten bir başka ayet de var bunu, bu açıklayan şu anda aklıma gelmedi. O ayeti düşünerek bir açıklama yapmış oldum. Allah rızık konusunda birinizi diğerinize üstün kıldı. Şimdi siz diyor, kölenizi kendinizde eşit tutuyor musunuz? Sadece yiyecek konusunda bile kölelerinizi sizinle eşit tutuyor musunuz? Evet, ona yedirirsiniz, içirirsiniz ama siz daha güzel imkanlar içerisinde olursunuz, onun imkanları biraz daha aşağı olur. Siz kendi kölenizi sizinle eşit tutmuyorsunuz da nasıl oluyor da Allah'ın bazı yaratıklarını Allah'la eşitliyorsunuz? Yani bunun zekatla hiçbir alakası yok. Evet. Diğer ayet. Evet, diğer soru. Ha, diğer ayettir. Ha. Tevbe. Şey, o soruyu aç, oraya şey yapmadık. Enfal 71 şey, Nahil 71'di. Tevbe 34-35, Bakara 219. Tamam, Tevbe 34-35'e bakalım. 40'da 1 mesela. 40'da 1'e uyup uymadığını şey yapacağız. Sanıyorum bu ayet, bir önceki ayette vatandaş sana da şöyle anlıyor. Ona konuş. Yani bu bir önceki ayette soruyu soran kişi sanıyorum şöyle bir yanılgıya düşüyor diyelim bu mealden. Sanki zekat verenlerle zekatı alanlar zekat ibadetinin yerine getirilmesinden sonra ekonomik anlamda eşit seviyeye gelmeleri gerekir. Doğru. O şekilde gidiyor, o şekilde mana verilecek bir şey var. Bravo. Bak. Hemen buldu getirdi. Rum suresi 28. ayet. Şimdi senin söylediğin gibi bir meale rastlamıştım. Sanki zekat veren kişiler, zekat verilen kişilerle ekonomik bakımdan eşit duruma geleceklermiş gibi. Yani malın 40'ta biri değil de tamamını dağıtacaksın, herkes birbirine eşit olacak. Tenfi sevadan onu anlamış ki böyle bir meal olamaz, yani bu çok yanlış bir mealdir. Onu açıklayan ayeti kerimeyi Mustafa Bey buldu, getirdi. O da Rum suresi 28. ayet. Daraballahu lekum meselen. Rum suresi 30. sure. 406. sayfa. Daraballahu lekum meselen min enfusikum. Allah size kendinizden bir örnek veriyor. Hel lekum mimma meleket eymanukum min şurekâe fîmâ razaknâkum. Sizin eliniz altında bulunan, yani sahip olduğunuz köleleriniz içerisinde sizin rızkınıza ortak olanlar var mı? Fe entüm fihi seva. Siz bu konuda onlarla kendinizi denk görüyor musunuz? Tehafunehum kehifetikum enfusekum. Kendi hakkınızda duyduğunuz endişe ve korkuları o köleleriniz hakkında da duyuyor musunuz? Ya da şu anda şöyle söyleyelim, kölelik yok. Bir işveren kendi işi hakkında duyduğu endişeyi işçisi hakkında da duyar mı? yani iş yerim kapanırsa işçiler de işsiz kalacak, vah vah vah der ama onu bazen etrafında başka kimseler olduğu zaman söyler. Kendi başına kaldığı zaman hep kendini düşünür. Ne olacak? Benim halim ne olacak? Şu işim ne olacak falan diye düşünür. Şimdi onları siz kendinize denk tutuyor musunuz? Siz daha kölenizi kendinize denk tutamıyorsanız başkalarını nasıl Allah'a denk tutarsınız? Allah burada insanların düşünmesini teşvik ediyor. Kederken fasullü ayati likavmin yakulun. Aklını kullananlar için ayetleri böylece açık açık bildiriyoruz. Tevbe suresi 34-35 değil mi? Burada da ya eyyühellezine amenu inne kethiran minel ahbari vel ruhbani leyekulune envalen nasi bil batıl ve yasuddune an sebilillah. Müminler ahbar ve ruhbandan çoğu. Sahabenin yüzü gülmeye başladı. Ahbar ve ruhbandan çoğu insanların mallarını haksız yollarla yerler. Ahbar kelimesi hibr kelimesinin çoğulu. Hibr mürekkep manasına da geliyor. İz bırakan alim manasına giden, din alimi manasına da geliyor. Ruhban da rahbe, rahbaniyet, korkma, korkudan, yani Allah korkusuyla ibadetlere dalan kişiler için kullanılıyor. Mesela dervişlik ya. Evet. El-hibru el-eferul müstahsen. Hibri el-habr imiş alim. Hanın fethasıyla. El-habru el-alimu. Müfredat da öyle diyor. Kemuhu ahbar. Şimdi alimler, din alimleri için daha çok kullanılıyor. Ahbar. Ruhban da dervişler için kullanılıyor. Sufiler ve işte onların şeyhleri. Şimdi bunlar bu dervişliğe, sufiliğe daha çok ibadet yapmak için, zamanlarını daha fazla ibadete geçirmek için giriyorlar ve Allah korkusundan bu işleri yaptıklarını, Allah korkusunun onlarda çok doruk noktada olduğunu söylüyorlar. Evet. Şey mi Hazreti Ömer mi acaba? Emirül Mü'minin buna işaret etti diyor. El ulema bakune ma bakiyet dehru ayanuhum mefkudetun ve atharuhum fil kulubi mevcude. Evet, yani ulema zaman durdukça var olacak. Kendileri ölse bile etkileri devam edecektir. İşte ahbar ilim adamı demek. İlim adamlarının sözleri insanların içinde iz bırakır. Akıllarında kalır. Zaman zaman tekrarlarlar. Ruhban da dervişler, daha çok ibadete yönelenler, sufiler, şeyhler, onlar. Ama genelde bunlar tefsirlerde Yahudi ve Hristiyan alimleri ve dervişleri diye şey yapar ama sözlük manası itibariyle onlara ait kılmak için bir şey yok. Gerekçe yok. Evet, Er-Rahbetu, onu da yine müfredattan okuyalım. Rahbaniyete bakalım. Rahbe korku demek de. Ve rahbaniyetu gulubun fi tahammuli taabbudi. Yani ibadet konu ibadeti daha çok ibadeti yapma konusunda, yani ibadet konusunda aşırıya gitmek. Daha çok ibadet. Mesela işte şey bu yola dervişlik yoluna girenler ne yaparlar? Akşam namazını kıldıktan sonra evvabin kılarlar. Yatsıdan sonra yatar, kalkar, teheccüd kılarlar. İşte şu kadar bin tesbih çekerler. Sabah namazından sonra mescitte kalır, işrak vaktine kadar işrak namazını kılar, yani kuşluk namazını kılar. Ondan sonra giderler, gittikleri zaman da yolda yürürken de tesbih. İbadetlerinde sünnetleri terk etmezler. Nafilelere çok fazla itibar ederler. İşte ibadetleri yüklenmede aşırılık diyor. Rahbaniyet o. Şimdi burada diyor ki ayet, din alimlerinin ve ruhbanların, yani dervişler, sufiler, şeyhler, bunların çoğusu insanların mallarını haksız yere yerler. Allah rızası için mallarını yerler adam. Çünkü onların en fazla satacakları mal odur, başka para almak için. وَيَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Ve Allah'ın yolundan da saptırırlar. Çünkü kendilerini öne alır. Kendilerini Allah'la kul arasında bir yere yerleştirirler. İnsanların parasını alır ve Allah'ın yolundan saptırırlar. Zaten dinle ilgisi olmayan bir adam için, bir adamın yanına insanlar gitmezler ki dindarlık açısından. Yani başka açıdan giderler ama manevi ihtiyaçları için ancak dinle ilgisi olan kişilere giderler. وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِطَّةِ Aşı biriktirip وَلَا يُنْفِقُونَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Onlar Allah yolunda harcamayanlar, ki ilk önce bunlar anlaşılır, bu ahbar ve ruhban anlaşılır. Onlar var ya, فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَل۪يمٍ Onları acıklı bir azapla müjdeler. Hep kendilerine topluyorlar ama harcamıyorlar. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا ف۪ي نَارِ جَهَنَّمٍ Ha, bu arada şöyle bir haber vereyim. Az önce Mustafa Bey'e atıfta bulundum. Keyiflendi dedim. Onun elinde bir meal var. O mealde benim bu anlattığım şekilde meal verilmiş ayet-i kerimeye. Zannedersem diğerleri öyle değildir. Mesela bakayım burada. 34. Ey iman edenler, haberiniz olsun ki hahamlar. Haham dediğiniz zaman Yahudilere gidiyor. Ruhbanlar dediğiniz zaman da Hristiyanlara gider. Ey iman edenler diye bize hitap ediyor. Şimdi hahamlar, ruhbanlar insanların mallarını batıl yolda yerler. Ne yapalım ya Rabbi, gidip ellerinden mi alalım? Benim hahamla ruhbanla ne alakam olur ki? Değil mi? Hahamla alakası olan Yahudidir, ruhbanla alakası olan da Hristiyandır. O zaman niye ya eyyühellezine amenu deniyor? İsmail? Öyle mi? Getir, ha, nerede onun eski baskısı var mı sende? Ver. Şimdi, tamam, işte onu söyleyeceğim. Şimdi Şaban Piriş diye bir kardeşimizin hazırladığı, ben tanımıyorum kendisini, meal. Burada şöyle meal vermiş. Ey iman edenler, alimler ve din adamlarının çoğu insanların mallarını haksız olarak yerler. Ve Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Altın ve gümüşü biriktirip de Allah'ın yolunda sarf etmeyenlere can yakıcı bir azap müjdele. Şimdi bunlar bu meali yapmış. Sonra çok tepki görmüşler. Sen o şeyi götür de bu telefonda neler konuştuğunu söylesin Mustafa Bey. Telefon ettin, neler oldu? Ve tane tane söyle, millet anlasın. Herkes Eskişehirli değil. Hocam, bu meali ben Türkhan Işıl'a çöp yeri olduğu için dağıtıyorum meali. Tamam. Bu meali, mana Fındık'ı hoşuna gitti. Herkese de söylüyordun. Bir gün Fatih'e meallerinden getirdin. Aynı mealde değişik mana verilmiş. Ben telefon açtım. Hocam dedim, böyle böyle ayette bir yanlış bulmuş. Tamam dedim, değiştirip dedi. Yani din adamlarından imamlara çok tercih geldi, değiştirin. Ben de dedim ki, hocam dedim, Cenab-ı Allah ne diyeceksin dedim. Doğru değil, yanlıştın sen bunu. Cenab-ı Allah ne mazeret göstereceksin. Derken ertesi gün ben bir daha telefonu açtım, ikna oldu. Dedim, bak yakın dedim, çok yakın dedim. Meal yazarlar da senin verdiğin manen yazma başlıyorlar, bak görürsün. Ama dedim, sen dönüş yapamayacaksınız. Derken bana başka bir arkadaşının telefon numarasını verdi. Ben ona dedim ki, hocam böyle böyle dedim, ben dedim Tevbe Suresi 34'e ilgili. Tamam değiştirdik bu mahalle dedi, hemen dedi, öbür mahalle değiştirildi dedi. Bak hocam o işte aramadım ben, tam tersini aradım ben dedim. Ulan çok tepki geldi bir adamlardan, bir imamlardan, müezzinlerden dedi, onun için değiştirdi dedi. Ya hocam dedi, anlattık işte böyle uzun uzun konuştuk ulan. Şaban Piriş Hoca ben ikna oldu ama öbür arkadaşı da hala ikna olmadı. Tamam, şimdiden değişik şeklini okuyayım, aynı mealin tepkiler üzerine yapılan değişik şeklini. Ey iman edenler, hahamlar ve rahiplerin çoğu insanların mallarını haksız olarak yerler ve altın yerler ve Allah'ın yolundan alıkorlar. Evet. Hocam altına da bir not bırakmış. Ahbar kelimesinin karşılığıdır. Haham, alimler, binginler anlamına da gelir. E peki niye rahiplerin karşılığını yazmadın? Şimdi hemen değiştirmiş. Çünkü tepkiler üzerine. Böyle kolay mı tepkilerin karşısında dik durabilmek? Kolay mı? Onun faturası, sen bak bizim biz o tepkiler karşısında dik durduğumuz için kitaplarımızı hala kitapçılara veremiyoruz. Sergileyemiyoruz kitap fuarında. Çünkü kimse kabul etmiyor. Faturasını vermeye hazır değilsen değiştirirsin. Evet. Onlar kendilerini din adamı kabul etmişler demek kendilerini. Evet, din adamlığı Müslümanlıkta yoktur zaten. Yok. Ama maalesef oluştu. Oluştu. Maalesef oluştu. Mesela cami bir dini kurum değil. Müslümanların namaz kıldığı ve birçok sosyal faaliyetlerini yaptığı yerdir. Ama bir dini kurum haline geldi. Artık bir din adamları sınıfı oluştu. Maalesef oluştu. Olmamalıydı. Her Müslüman dinine sahip çıkacağı için o dininin adamıdır. Ha, namaz kıldırabilecek bilgiye sahip olan onu kıldırır. O kadar bilgiye sahip olmayan da cemaat olur. Bu işin esası odur. Peygamberimizden kalan bu. Hatta bilmiyorum Mehmet Hoca gördü mü, Mısır'da bazı camiler hala böyleymiş diyorlar. Çoğu öyle değil mi? Evet. Yani şimdi fakülte camide ders görüyor. Ders öyledir zaten. Bizim geleneğimiz de öyledir. Yani üniversite öğrencileri camide ders görür. Mesela Süleymaniye Camii. Adam diyelim ki Silivri'den yoğurt getirdi. Beyazıt'a sattı. E vakti var. İster Beyazıt'a gider, Beyazıt'taki dersi dinler. Yani hangi hocanın dersini dinlemek isterse oturur dinler. İster Süleymaniye gelir, Süleymaniye'deki dersi dinler. O dersi okuyanlar da bugünkü manada üniversite talebeleridir. Ama dinleme hakkı var, adam oturur dinler. Bakarsınız ki çok büyük bir kabiliyet bu şekilde keşfedilebilir kendiliğinden. Olay böyleydi. Ama maalesef bugün, yani İsmail'in tepkisi yerinde, ama maalesef bugün böyle oldu. Onlar din adamı olursa gelip paraları mı alıyor? Ben şunu anlamıyorum. Yüzlerce meal var. İstedikleri şekilde yazılan. Bir taneye mi şey yapamıyor? Tamir edemiyor değil mi? Yani bir tanesi de adam kendi görüşünü direkt tercüme etmiş yazmış. Kendi görüş de değil. Görüş de. Yani kendisinin seçmiş olduğu manayı. Evet. Demiş ki bunun kökü budur. Manası budur demiş yazmış. Yani Arapçaya uygun bir şekilde yazmış. O kadar yaptı o. Başka bir şey yapmamış. Yani yorum falan yaptığı yok. Neyse devam ediyorum. وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِطَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَل۪يمٍ Altını ve gümüşü biriktirip de onu Allah yolunda harcamayanları acıklı bir azapla müjdele. يَوْمَ يُحْمَ عَلَيْهَا ف۪ي نَارِ جَهَنَّمَ Cehennem ateşinde o altın ve gümüşün üzerinde ateş yanacak. Yani onu altta şey yapacak. Altta olunca ateşin daha da kuvvetlisi iniyor aşağıya. فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ Bunların alınları ve yanları ve zuhuruhum ve sırtları o altın ve gümüşle dağlanacaktır. Ondan sonra ne denecek? هَذَا مَا كَنَسْتُمْ لِاَنْفُزِكُمْ İşte bu kendiniz için biriktirdiğiniz altın ve gümüştür. فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ Biriktirdiğinizin şeyini tadın. zevkini tadın denecektir. Şimdi bu soruyu yazan kardeşimiz şunu demiş oluyor. Altını ve gümüşü biriktiriyorlar. Bunların hepsini zekat olarak vermek lazım demek istiyor. Bir de tamam. Bakara 219'da da Gulil-i Afu var. Bakara 210. Dolayısıyla tümünden diyor ki 40'ta bir nereden çıkıyor? Tamam, onu şey yapacağız. Şimdi altın ve gümüş diye özel olarak belirtilmiş olması çok önemli. Bu bir paradır. Biz birçok dersimizde paranın biriktirilmesinin ne kadar zararlı olduğunu anlatmaya çalıştık. Para sürekli piyasada dolaşmalı. Bir kenarda biriktirilmemeli. Piyasada dolaşacak ki mal ve hizmet üretilsin. Hani vücuttaki kan gibidir. O kan damarlarda sürekli dolaşmazsa kan da bir işe yaramaz, vücut da bir iş göremez hale gelir. Yani bu ayet sadece altın ve gümüşle ilgili. Bu tabii çok önemli bir hususu bize anlatıyor. Demek ki bugün de mesela para. Parayı alıp da bir tarafta hapseden insan içinde bir tehdit söz konusudur. Şimdi bu ayet-i kerimeyi yukarıda insanların mallarını haksız yere yiyenlerle irtibatlandırmak mümkün olduğu gibi herkesle de irtibatlandırmak mümkündür. Yalnız ondan önce şunu söyleyelim. Neden? Hatta şeyi de okuduktan sonra o sorunun cevabını arayalım. Bakara 219. Yani bu dersler işte böyle zevkli hale geliyor. İnsanlar Kur'an'dan soru sormaya başlıyor. Cevabını doğru veririz, yanlış veririz önemli değil. Önemli olan Kur'an üzerinde düşünebilmektir. Çünkü insan bugün hata eder, yarın o hatasını telafi edebilir. Yes'elûneke ve yes'elûneke mâdâ yunfikûn. Sana soruyorlar neyi harcayacaklar, neyi infak edecekler. Kulil afv. De ki artanı. Yani artma özelliğinde ya da fazlasını. Şimdi fazlasını ifadesinden zekat veren kişinin temel ihtiyaçlarını karşılaması gerektiği anlaşılır. Yani temel ihtiyaçları için ayırdıklarını zekat vermemesi lazım. İşte hacet-i asliye kavramı bu gibi naslardan çıkarılmıştır. Kezalike yubeyyinullahu lekum el-ayati leallekum tetefekkurun. Allah ayetlerini size böyle açıklıyor. Belki siz düşünürsünüz. Az önce anlatacaktım da araya laf girdi unuttum. Şimdi söyleyeyim. Ebu Zerr-i Gıffari Hazretleri sahabeden bu altın gümüşle ilgili ayeti kerimeyi orada yazdığı şekilde hayatında uygulamış ve hiç kimsenin yanında altın ve gümüş tutmaması gerektiğini, derhal harcaması gerektiğini söylemiş. Ben şimdi şöyle bir düşündüm. Millet gerçekten böyle bir şey yapsa ya, tüm ülke çok kısa sürede müthiş bir şekilde kalkınır. Çünkü para kimin yanına giderse onun işini görür bir kere. Ondan sonra öbür tarafa devam eder. Muaviye, Ebu Zerr-i Gıffari'nin bu tür konuşmalarından rahatsız oluyor. Yani kimse yanında altın ve gümüş bulundurmasın, derhal harcasın diye. Rahatsız oluyor. Ve diyor ki, acaba bu samimi mi değil mi? Bir gün tutuyor, ona 1000 dinar gönderiyor. 1000 dinar, 1000 altın. Hediye olarak gönderiyor. Sabahleyin gönderiyor. Öğleden sonra da o parayı getiren adamı tekrar gönderiyor. Gitti ki yanlışlık olmuş, parayı geri versin. Gidiyor, Ebu Zer diyor ki ben hepsini harcadım. Dağıttım parayı diyor. Neyse diyor, bekleyin benim bu atiye vardı, yani şeyden devlet gelirlerinden dağıtılan bir para vardı. Onu aldığım zaman ben veririm diyor. Borç olsun, ben dağıttım diyor. Ebu Zer Muaviye bakıyor ki bu çok samimi. Hazreti Osman'a bir mektup yazıyor. Ya burada bu milletin aklını karıştırıyor diyor. O da diyor ki bana gelsin diyor. Sonra Hazreti Osman'a gidiyor. Oradan da Zerval mı böyle bir yerde ikamete mecbur ediliyor. Orada tek başına vefat ediyor. Ha, onu okuyacağım şimdi. Bu ayeti şimdi okuyacağım. Şimdi bu ayetlere baktığımız zaman sanki malın tamamını zekatta harcamak gerektiği, yani artan kısmın hepsini harcamak gerektiği anlaşılabilir. Ayetler birbirini açıklar mahiyettedir. Biliyorsunuz her zaman tekrarlayıp duruyoruz. Şimdi Tevbe suresinin 103. ayet-i kerimesini okuyalım. Mesela orada az önceki şeyde kenz ifadesi kullanılmıştı ayet-i kerimede. Yani bir biriktirme manasına, hazine yapma manasınaydı. Şimdi bu da şöyle söylüyor Allah-u Teala. Hud min emvalihim sadakaten tudahhiruhum ve tuzekkihim biha. Sen onların mallarından sadaka al. Öylece onları temizlersin. Ve onları arındırırsın. Ve salli aleyhim, onlara da dua et. İnne salateke sekenun lehum, çünkü senin duan onları rahatlatır ve sükunete kavuşturur. Vallahu semi'un aleyhim, Allah işitir ve bilir. Onların mallarından al diyor. Mallarını al demiyor. Tabii malların bir kısmını, doğru. Mallarından al. Mallarından deyince malların tamamı olmaz. Malların bir kısmı olur. O bir kısmı ne kadardır? Burada da Peygamber Efendimiz'in açıklaması önemlidir. Peygamber Efendimiz Muaz bin Cebel'i Yemen'e zekat toplasın diye gönderdiği zaman diyor ki "Huz min aganiyâihim ve eddi ile fukarâihim." Öyleydi değil mi? Tamam. Mesela o Muaz bin Cebel hadisini söyleyeyim de belki Arapçasında belki küçük bir hata etmiş olabilirim ama diyor ki onların zenginlerinden al fakirlerine ver. Şimdi zenginlerinden al fakirlerine ver meselesinde ne anlıyorsun? Zenginlerinin malını al fakirlere ver mi anlarsınız? Zenginlerden bir malının bir kısmını al fakirlere ver mi anlarsınız? Açık bir şekilde. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor, Hazreti Ali rivayet etmiş. Leysa aleyke şey'un hatta yekun leke 20 dinaran. 20 dinara ulaşıncaya kadar paran bir şey vermen gerekmez. Devamı? Evet. Feyda kanet leke 20 dinaran ve hale aleyha el havlu fe fiha nisfu dinarin. Eğer 20 dinarın var, bir yıldır da bu kadar paran varsa yarım dinar vermen gerekir. 20 dinarda yarım dinar, 40 dinarda ne yapar? Bir dinar yapar. Söyle. Şimdi biz her zaman infak konusunu burada anlatmaya çalıştık. İnfak paranın harcama kanalında olmasıdır. Yatırım yapan insan parasını harcar. Şimdi evinde biriktiren yatırım derken başka manada tasarruf manasına yatırım diyorsun. Biz yatırım demek paranın bir işte harcanması. Kenz manası. Bravo Abdullah, çok güzel yakaladın onu. İsra 29'da okuyalım. Ama önce şu şeyin cevabını vereyim. Evet, gerçekten o çok güzel meseleyi en güzel açıklayan o İsra suresindeki ayet. Şimdi hani paranın harcama kanalında olması lazım. Bunu tuttuğunuz zaman yenmez, içilmez, insanın hiçbir dişini görmez. Harcama yaptığınızda bir sürü işe yatırmış olursunuz. Şimdi birçokları diyor ki, efendim diyor, adam ev yaptırıyor, zekatını vermiyor. Niye vermesin diyor. Ha ben şunu söyleyeyim, benim bu konuda, zekat konusunda henüz zihnim netleşmiş değil. Çünkü asırlarca ihmal edilmiş bir konu. Geçen hafta da ben ihmalle ilgili bir takım şeyleri size gösterdim. Asırlarca ihmal edilmiş bir konuda uzun uzun düşünmek lazım. Bir de bizim bu Allah'a şükür Süleymaniye Vakfımızda şu anda 10 kişi şey yapıyor. Cumartesi günü 15 kişiye çıkıyoruz. Burada şey yapan ilim adamları, araştırmacılar. Yani hep herkes çalışmalar üzerinde, hafta boyunca burada duranlar var. Hafta sonu gelenler var ama herkes de bu faaliyete aktif bir şekilde katılıyor. Şimdi böyle bütün meseleleri sıfırdan ele alınca yağmur gibi problem yağıyor. Her konuda da enine boyunu araştırmadan, ta en sondan en başa kadar araştırmadan da konuşamıyoruz. Bu da çok vakit alıyor. Bir söz söylediğin zaman da kimsenin ses çıkaramaması lazım. Allah'a şükür bugüne kadar onu titizlikle yaptık. İşte burada galiba anlatmadık değil mi? Cumartesi günü konuştuğumuz meseleden bu arkadaşlarımızın haberi yok. Burada anlatmadık değil mi? Şimdi bir süredir Katar'dan bizim bu çalışmalara karşı ateş püsküren mektuplar alıyoruz. Hakaretler, şunlar bunlar. Neyse şimdi ona hep Mehmet Hoca muhatap oluyor. Mehmet Hoca da cevap verdi. Ya şimdi siz bir daha büyük alimsiniz, İmam Şafii mi daha büyük alim? Ya cevabını da şöyle söyledi. Onu biz ilkokulda yapardık bu tür tartışmaları. İlkokulu çoktan bitirdik. Benim babam senin babanı döver gibi. Kardeşim bizim yaptığımız çalışma ortada. Bir cevap veriyorsanız verin. Ondan sonra size işte şunu şunu tavsiye ederim. Bizim tavsiye değil, cevaba ihtiyacımız var. Bak yazmışız, cevap verin. Böyle lafla tavsiye değil, o tavsiye ettiğiniz şey eğer bir ayetin hükmü ise söylenin, başımızın üzerinde yeri var. Kendisi de konuşmayın diye cevaplar yazınca karşı taraf ciddi manada bunalmış. Şimdi en son mektup olarak, e-mail olarak gönderdi değil mi? Diyor ki, ben diyor şimdi belli ki büyük bir cemaatin bir ferdi değil mi? Öyle anlaşılıyor. Büyükse bir cemaatin bir ferdi. Ben şimdi bu şeyden Arapların en büyük alimlerini toplayacağım. Sizi de çağıracağım. Gelir misiniz? Gelir misiniz diye şey yapıyor. Ne yapacakmış? Bir de o bizi karşılaştıracakmış. Kameraya alacakmış. Bütün millete de göstereceğim kim haklı kim haksız ortaya çıksın. Onlarda altın çok hocam, onlar diyorsun diye. Neyse ben dedim ki Mehmet Hoca diyor ki bizim korkumuz yok, Kodri Meydan diyor. Dedim sen sakın korkumuz yok kelimesini söyleme. Şöyle yaz. Bizim aradığımız bu. Biz zaten o ulemayla karşılaşmak istiyoruz. Yalnız o ulemanın kim olduğunu önce bize bildirin. Sonra sokaktan adamı toplar, alim diye karşımıza getirir. Cahilinden tartışmak çok zordur gerçekten. Hakikaten çok zordur. Cahilinden tartışamazsın yani, çok zordur. Şimdi bir ağzı laf yapan cahil oldu mu, ooo, tamam. Şimdi adlarını bildirin, biz şey yapalım. İsterseniz toplantıyı Türkiye'de yapalım, biz sizi misafir etmeye hazırız. Ama Türkiye'ye gelmeyiz diyorsanız, hangi ülkede yapıyorsanız yapın, büyük bir memnuniyetle geliriz. Ben bunu şunun için anlatıyorum. Şimdi yaptığımız çalışmalar her gittiği yerde ciddi manada ses getiriyor. Öyle sıradan bir ses değil. O karşı tarafı perişan ediyor. Niye perişan ediyor? İşte size Tunus müftüsünün söylediğini şey yapmıştım, eski Tunus müftüsü. Adama faizle ilgili çalışmanın küçük bir bölümünü vermiştim. Şunu bir okur musun dedim. İşte gitti. Bahreyn'e giderken İstanbul üzerinden geçti. Ben o gittim havaalanından getirdim. Burada misafir ettim. Dedi ki, ya kardeşim, öyle şeyler yazmışsın ki kabul etmek mümkün değil. Ama öyle yazmışsın ki çok kuvvetli deliller, karşı çıkmaya imkan yok. Karşı çıkalım, hiç elimiz kolumuz bağlı diyor. Şimdi böyle bir çalışma yapalım dediğimiz için de her bir şey bizim çok fazlaca vaktimizi alıyor. İnşallah bu dersleri dinleyenler, internet başında dinleyenler bize destek olur. Şöyle en az 200 kişilik bir araştırma kadrosu olursa, yani şu anda ancak o kadarla şu andaki yığılmalara cevap verebiliriz. Yarın daha fazla olursa ona bir şey diyemem ama şu anda öyle 200 kişilik bir kadroyla, bir araştırmacı ekibiyle çalışmamız lazım. Şimdi biz ancak bu kadar yapabiliyoruz. Evet, onun için yani bu zekat da üzerinde çok durulması gereken hususlar var. Ama ben şu andaki bilgime göre konuşuyorum. Neredeydik? Hud min envariyim sadakatan şey yaptık. Peygamber Efendimiz'in 1/40 ile ilgili ev inşa etme meselesi. Adam ev inşa ediyor. O evi inşa ettiği zaman parasından bir sürü işçi, tüccar, ne bileyim nakliyeci, onların alışveriş yaptıkları kişiler, yani o infak dediğimiz olay tamı tamına meydana geliyor. Parasını harcıyor ve bir sürü mal ve hizmet dolaşımı oluyor. Serbest piyasa oluşuyor. Sonra da adam zaten yapacağını yapmış oluyor o yatırım yapmakla. Yani fabrika yapan da öyle, bir mal üreten de öyle, bunların hepsi öyle. Bir de bunlar gelirlerinin fazlasından da zekat olarak verirler mi? Tekrar infaka dönmüş oluyor. Ama mesela koyun zekatıyla altın ve gümüşün zekatı aynı değildir. 40 koyuna kadar hiç zekat yoktur. 40 koyundan 120 koyuna kadar bir koyun zekat verilir. 1/40 değil. 121 koyun olursa 2 koyun olur. 200 koyuna kadar 2 koyun. 200'ü geçince 3 koyun. Şimdi niye böyle? Hatta bu koyunlar eğer şeyde beslenmezse, merada beslenmezse hiç zekatı verilmez. Yani ticaret malı haline dönüşür. Böyle bir soru daha vardı değil mi? Ona da cevap vermiş oluruz bu arada. Şimdi bakın arkadaşlar, yani bu infak kelimesi üzerinde biraz düşünürseniz, dünyanın en cimri adamının koyunları olsa, bu adam koyunların sütünden etrafını yararlandırır mı? Mecburen yararlandıracak. Parasını alır ama mutlaka yararlandırır. Onun cimriliği sütü satmamasında değil, parasını birisine bağışlamamasındadır. Sütünden, etinden yararlandırır mı? Bu koyun gittiği yerlere tırnağıyla, işte gübresiyle, bilmem şuyla buna faydalı olur. Yününden faydalanır falan. Mecburen işçi çalıştırır. Onlara harcama yapar. Şimdi bir başka tarafı, siz altınınızı, gümüşünüzü bir yere saklarsınız, gider istediğiniz yerde dolaşırsınız ya da yanınıza alır gidersiniz. Koyunu olan bir kişi bir akşam o şeyin kapısını kilitleyip bir yere gidebilir mi? Sadece bir akşam. Sürekli bakım istiyor. Onun için bu adamın topluma böyle bir mal üretmiş olması başlı başına zaten desteklenmesi gereken bir davranıştır. Onun için olaylar üzerinde iyi düşünmek lazım. Bazıları böyle çala kalem şey yapıyor. Evet, şimdi şey yapalım. Bu Abdullah'ın söylediği ayetleri açalım. İsra suresi kaçıncı ayetti? 29 değil de 26'dan başlayalım. 17 değil. 17. Sure numarası 17. Burada diyor ki وَاَتِ دَ الْقُرْبَى حَقَّهُ, akrabaya hakkını ver. وَالْمِسْك۪ينَ وَبْنَ السَّب۪يلِ, çaresiz kalmışa ve yolda kalmışa ya da Allah yolunda uğraşan kimseler de bu İbn-i Sebil konusunda çalışacağız neyse. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْد۪يرًا malını saçıp savurma. Şimdi adam tüm malını tutar da fukaraya dağıtırsa ne olur? Bak burada dağıtma konusunda saçıp savurma diyor. İsraf ayrı bir husus. Her şeyini verme diyor. اِنَّ الْمُبَذِّر۪ينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاط۪ينَ malını saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. وَكَانَ الشَّيْطَانِ رَبِّي كَفُورًا şeytan da Rabbine karşı nankördür. Çok nankördür. وَاِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ اِبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكِ Şimdi yakınların senden yardım istediler ya da bir başkası. Yok. Ama dedin ki nasıl olsa bir yerden verme geçer. Onlardan uzak duruyorsun. Verecek bir şeyin yok. Cevap da veremiyoruz. Şimdi bir tüccar var. Ona çok iyi bir insan. Cenab-ı Hak işlerini hayırlı eylesin. Geçen seneler ay başında sıkışınca ona telefon açıyordum. Hocam ne kadar? Şu kadar. Telefonuma çıkmıyorsa mutlaka sıkıntısı vardır. Sıkıntısı geçti mi bu defa o arıyordu. Şimdi birkaç aydır ki telefona çıkmıyor. Çıkıyorsa da böyle konuşmasından belli yani. Çıkmaması şeyden değil, cevap veremedi, istediğimiz cevap veremeyeceği için çıkmıyor. Ben dua ediyorum ona. Çok iyi bir insan. Allah razı olsun. Olduğu zaman da çok bol veren bir insan. Şimdi Allah-u Teala burada şey diyor. وَاِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ اِبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكِ Rabbinin bir ikramını umarak onlardan şöyle uzak kalırsan cevap veremiyorsun, bir şey diyemiyorsun. Yok. Ama o zaman ne diyor? فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا Onlara böyle kolaylaştırıcı söz söyle. Yani inşallah olur. Biraz sabırlı olun falan gibi tatlı sözler söyle. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلَى عُنُقِكِ Elini boynuna bağlı yapma. Yani bizim Türkçe'de cebinde şey olmasın, akrep olmasın. Bunlar bir terimdir. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَصْلِ Büsbütünü de açma. Her şeyini de verme yani. فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا O zaman sen kendi kendini ayıplarsın. Bu defa sen çaresiz kalırsın. Hiçbir şey yapamaz hale gelirsin. O zaman bütün bunlar neyi gösteriyor? Harcamada belli bir sınır var demektir. İşte Peygamber Efendimiz de o sınırları açıklamış oluyor. Peki, başka? Bir soru daha var. Bir soru daha alacağız, ondan sonra bitireceğiz. Daha evvel size zekat vermek için gerekli kriterlerden olan havaici asliye ile ilgili sorunları dile getirmiş, örnek olarak da babamı ve amcamı vermişti. Şimdi soruyu tekrarlamamın sebebi hem cevap gelmemesi hem de hocanın 25.10.2005 tarihli Ramazan Özel 3 dersinde zekat maldan verilir, gelirden verilmez. Gelirden verilmeye kalkılırsa o zaman çok sorunlar çıkar demesindendir. Nice insanlar var ki ne kadar çok evi, arabası olsa da onlar havaici asliyeye girdiğinden onların değerinden değil de varsa gelirinden zekat veriyorlar. Tabii ki bunu böyle bildikleri için yapıyorlar. Ama bu beni rahatsız ediyor. Tamam, biz onun cevabını verdik. Bir de şurada sorular var. Özet olarak. Sebze ve meyvelerin zekatı nasıl verilir? Sera ve balık üretim tesisinde üretilen ürünlerin zekatı nasıl hesaplanır? Daire ve dükkanların geliri mi zekat olarak verilir yoksa değerinden mi zekat verilir? Tamam. Şimdi sebze ve meyvelerin yani yeşil şeylerde zekat yoktur diye bir hadis-i şerif var ama hadis-i şerifi sahih görmüyor hadisçiler. Hanefi mezhebi o hadisi dayanak almış. Yani dayanıksız olan saklanamayan mallardan zekat olmayacağını söylemiş. Şimdi bununla ilgili Allah-u Teala وَاَتُ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ diyor. Yani tarım ürünleriyle ilgili hasat günü onun hakkını ver diyor. Ne demektir? Topladığın zaman o bölgedeki fakirleri çağıracaksın, gelin alın gidin yiyin. Ayet burada, evet. En'am kaç? 141. En'am 141. ayetmiş, onu bir okuyalım. Ve huvellezî enşe'e cennâtin ma'rûşâtin ve gayre ma'rûşât. Burada zaten bütün cevapları var. Yani şöyle çardaklı çardaksız, yani işte böyle çardak yapan ağaçlar da var. Yerden şey yapanlar da var. Bahçeleri oluşturan Allah-u Teala'dır. Ve nakhla, nakil şey, hurma, yani hurma ağacı. Ve zer'a ve ekin. Yani ziraat, toprak ürünü dediğimiz. Bunların içerisinde çoğunluğu zaten şeydir. Yeşilliktir, değil mi? Muhtelifen ukuluhu, yemeleri farklı. Ve zeytune ve rummane. Zeytin ve rumman. Zeytin uzun süre saklanır ama nar saklanır mı? Sen buranın üreticisin. En fazla iki ay. Evet. O da özel yerlerde herhalde. Yoksa normalde bir şeye buzhaneye koymasan hiç kalmaz. Çok kısa sürede biter. Tamam. Eskiden yoktu o. Onu saymamak lazım. İşte ondan bahsediyor yani. Soğuk hava deposunda da iki ay kalır diyor en fazla. Müteşabihen ve gayre müteşabih. Külü min semerihi idâ esmere. Bunları meyve verdiği zaman meyvesine yiyin. Ve âtu hakkahu yevme hasadihi. Hasat günü de, topladığınız günde onun hakkını ver. Hakkını verin de tamamını verin değil, değil mi? Hakkı, belli bir hak. Bir öşür işte, Peygamber Efendimiz belirlemiş. Ya da yani öşür onda bir, ya da onun yarısı yirmide bir duruma göre. İsraf etmeyin. Allah israfçıları sevmez. Ha, bir başka ayette de ve fi envalihim hakkun ma'lum lissaili vel mahrum. Onların mallarında belli bir hak vardır diyor Allah. Hangi ayette? Bakara mıydı? Neyse. Ve fi envalihim hakkun ma'lum lissaili vel mahrum. Onların mallarında belli bir hak vardır. Yani ihtiyacını belirten kişi içinde, bundan mahrum kalan içinde verilen, ama burada esas olan belli bir hak diyor. Me'ariş 24-25. Belli bir hak diyor. İşte o belli hakkı da Peygamberimiz açıklıyor. Evet, Bakara 267'de de yerden ya yerlediğine amenu enfiku min tayyibati ma kesebtum. Bak o da aynı. Min tayyibati ma kesebtum diyor. Müminler diyor kazandıklarınızın kazandığınız temiz şeylerden harcayın. Den. Şeyleri harcayın değil. Ondan sonra ve min ma ahrecna lekum min arz ve sizin için yerden çıkardığımız şeyden harcayın diyor. Bütün bunlar o ilk soru soran kişinin sorusunun eksik bilgiden kaynaklandığını gösteriyor. Tabi o ayetleri okuyan insanların aklına bu soru ister istemez gelir. İşte Peygamber Efendimiz de o nispeti belirlemiş oluyor. Tamam işte o sahabi içerisinde dağıtmaması lazım geldiğini çok söyleyenler olmuş ona ama dinlememiş. Ama böyle bir olay da var yani haberdar olunsun diye anlattım. Sera ve balık üretim tesisinde üretilen ürünlerin zekatı nasıl verilir? Bu bir ticaret malı gibidir bunun zekatı. Evet. Daire ve dükkanların geliri mi zekat olarak verilir? Değeri mi? Değeri verilmez. Daire ve dükkanların geliri de zaten kişinin bütün gelirleri içerisine girer. Onun için ayrı bir hesap yapmaya lüzum yok. Sene sonunda bakar. Artan bir şey varsa verir zekatı. Bir soru. Alacağımız zekatımızı da sayabilir miyiz? Bunun da bir ayeti var. Bakara suresinin 280 galiba. Bir bakayım. Şimdi bizim ulema bu konuda ihtilaf eder de, mesela Hanefiler der ki, o kimden, bir adamdan 100 lira alacağın varsa, adama sen 100 lira zekat vereceksin, ondan sonra diyeceksin ki ver zekatı, şey, ver borcunu. O da kusura bakma bana para lazım derse gider tabii. Senin borcunu sonra veririm diyebilir. O şekilde. Şimdi böyle bir şey var Hanefilerin. Yalnız bakın. Bakara 280 imiş. Burada borçludan bahsediliyor. Ve inkâne du usratin, tabi yukarıdan beri faizden bahsediyor. Faiz, adam faizi borç almış. Ayette Allah-u Teala diyor ki faizi bırakın, ana malınızı alın. Ya adamın ana malı verecek gücü de olmayabilir. Tabi bu bir örnektir, diğerlerine de teşmil edilir. Ve inkâne du usratin, borçlu sıkıntı içerisindeyse فَنَظِرَةٌ اِلَى مَيْسَرَى, genişliğe çıkıncaya kadar beklemelidir. Bekleyeceksin. Ne zaman adam ödeme kolaylığı elde ederse o zaman alacaksın. فَاَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ, bunu tasadduk etmeniz, yani sadaka olarak vermeniz sizin için hayırlıdır. Şimdi bazıları diyebilir ki sadaka başka, zekat başka. Hayır. Kur'an-ı Kerim'de sadaka, zekat manasında kullanılıyor. Okuduğumuz ayetlerin çoğunda mesela kud bin emvariyim sadakaten diyor. Yani onların mallarından sadaka al. Sadakalar fakirler için, zekatla ilgili ayetlerde bu var. Ve en tasaddaku, onu sadaka olarak vermeniz sizin için hayırlıdır diyor. E sadaka da, zekat da sadaka sayıldığına göre Kur'an-ı Kerim'de, yani alacağını almıyorsun. Ne yapmış olursun? Bağışlamış oluyorsun. Sadakana sayıyorsun. O zaman zekata sayılır mı, sayılmaz mı? Net bir şekilde sayılır. İn kuntum ta'lemun, eğer bunu bilirseniz. İşte ona gerek kalmaz. Ya burada da batak olabilir. Onun için yani adam darlık içerisinde batağa da batmış olabilir. Ya o ayrı bir konu. Şimdi yani burada benim ne demek istediğim gayet açık yani. Zekata, karşı tarafın zekat alacak durumda olması lazım ki zekata sayasın. Yoksa sayamazsın tabii. Ha, zekat ayetinde doğru bak, zekat ayetinde de borçlular geçiyor. Vel garimin diye, yani doğru diyor yani. O da bu gruba girer, zekat ayetine borçlular. Tabii doğru. Yani buradaki bu ayette onu açıklayan ayetlerden birisi olur. Evet, bağlantı olur. İşte ben size baştan söyledim ya, ya da arada söyledim. Gerçekten yani en çok ihmal edilmiş konulardan birisi de bu. Ben belki iki sene sonra bu dersi yapsam çok farklı şeyler söyleyebilirim ama şimdi ancak bu kadar söyleyebilirim. Allah ömür verirse inşallah. Fitre'ye sıra gelince, fitre, daha önce de konuşmuştuk. Oruç tutan insanların, yani وَعَلَلَّذ۪ينَ يُطِيكُونَهُ diyor Allah, oruca güç yeten, orucu tutanlara gerekir fidyetün, bir fidye. Niye fidye? Çünkü oruç sırasında belki bir takım yani orucu sadece ağza değil, göze de tutturmak lazım, dile de tutturmak lazım diye hadisler var ya. Bir eksiği, kusuru olmuşsa onu kapatmış olsun diye. Zaten Peygamberimizin böyle hadisleri de var. İşte lagiv ve refese karşı, yani çirkin söz ve boş şeylere karşı bir, onları engelleyici bir özelliği vardır diyor şeyin. Fitrenin. İşte Ramazan sonunda orucu tutanlar veriyor. Bir hadisi şerifte diyor ki Peygamber Efendimiz, fitreyi erkek kadın ve yok köle verir diyor. Ama çocuklar için demiyor. Bir başka hadis-i şerifte de kişinin bakmak zorunda kaldıkları kişilere kişilerin de fitresini vereceğine dair hadis var. Mezhepler onu almışlar. Ama ayet-i kerimeye, bu hadise baktığımız zaman çocuklar için vermek gerekmediği ortaya çıkıyor. Hangisi? Zekat alıp Tamam. Ve sagir ve kebiri Buhari'de geçiyor ama yine Buhari'de sagir ve kebir geçmediği de var. Geçtiği de var, geçmediği de var. O zaman işte ayeti kerimeyle birleştirdiğimiz zaman orucu tutanlara neyse o tartışmalara şey yapmam. Ben siz sen şimdi dersten önce bana saat konusunda şey yaptın. Onun detaylı açıklamasını derslerimizden birisinde yapmıştık. Onun için o tarafa fazla girmek istemiyorum. Çok çok zaman alır. Miktarı bir çaresiz kişinin doyumu diyor ayet-i kerimede. Peygamberimiz de tabi en alt sınır. Peygamberimiz de bir hadis-i şerifinde bir sağ buğday, bir sağ arpa demiş. Birisine yarım sağ demiş. Ondan sonra hurmadan ve üzümden bir sağ demiş. Sağ dediğimiz yaklaşık 3 kilo demektir. 3 kilo demek. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı 4 milyon diye ilan etmiş. Bunun hiçbir ilmi dayanağı yok işte. Herhalde oturmuşlar kaç lira diyelim? 4. 4 diyelim. Yani herhangi bir dayanağı yok. Çünkü ayet diyor ki وَمَنْ تَطَوَّا خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. Kim hayrına daha fazla verirse daha hayırlıdır. Esas emredilen bir miskin taamıdır. Çaresiz kalmış bir kişinin doyumu kadardır. Bazıları diyor ki bir kişinin kendi ailesine yedirdiğinin ortalamasıdır. Bu var ayette ama hangi konuyla ilgili var? Yeminle ilgili var. Min evsati ma tud'imune ehlikum ifadesi yemin kefaretiyle ilgilidir. Kişinin ailesine yedirdiğinin ortalamasından vereceği yemin kefaretiyle ilgilidir. Fitreyle ilgili değildir. Fitrede en az sınır var. Şimdi bu en az sınırın konması da çok önemli. Çünkü o herkes için farz olan bir görev. Hanefiler vacip diyor. Herkes için olduğu zaman en azı tutacaksın ki herkes verebilir. Tabii. O zaman mesela bu şey buna uygun. Şafiilerin fetvası buna uygun. O çok uygun düşüyor. Şafii diyor ki fakir hem verir hem alır diyor. Verir. Çünkü ayet ve hadiste belirtildiği gibi görevidir. Alır çünkü fakirdir. Evet. Peki. Şimdi bir son gelen haber var. Son dakika haberi. Libya çarşamba günü diğer bütün bunlar perşembe günü bayram. Evet. Libya çarşambayı ilan etmiş. Mısır, Irak, Katar, Bahreyn, Endonezya, efendim Belçika, Türkiye, Belçika, Avrupa ama Suud yok. Suud olmasa onlar zaten yapmazlardı. Mısır var Katar var. Abi. Rabıta Teşkilatı da şey yapmış. İslam Online'da. Gerçekten yani tam bir kaos. Çok berbat bir şey. Yani bir de diyorlar ki niye biz adam olmuyoruz? Daha ibadetinize bile dikkat etmiyorsunuz. Siz niye adam olasınız ki? Senede iki sene bari yapacaklar. Onu da üzgün günde yapacaklar. Evet. Neyse Allah yardımcımız olsun. Dersi burada bitirelim. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Cenab-ı Hak mübarek eylesin. Bereketli.